पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अपना समय है वो भगवान में लगाओ। एक बात है कि भगवान में सन्मुख हो जाओ। मैं अब अनाथ नहीं हूँ। हरेक भाई हरेक बहन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि मेरा कोई मालिक नहीं, ऐसा नहीं, मेरे मालिक भगवान है। मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे सिर धड़ी है, परमात्मा मेरे मालिक है। मैं मालिक का हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं साफ रीता अकेला नहीं हूँ। ये आप भी मान लें, बड़ा असर है। भगवान का सहारा दिया जाता है तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत उत्तम काम, बड़ा श्रेष्ठ काम है। बिना भगवान का सहारा लिए जल्दी साधन की उन्नति होती नहीं। जब साधन करना चाहे होता नहीं, अभिमान आ जाता है, कम होता है, ज्यादा होता है, अभिमान आता है। अभिमान है उस सुरापान में मरिया की तरह अहंकार अभिमान आ जाता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारता रहे तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान के पुकारने से सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। और मन में एक बड़ा विश्वास होता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, ऐसा भाव होता है तो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। तो होता है भगवान का मनुष्य। ये बात पक्की जान लेनी चाहिए कि मेरे भगवान है। जैसे मेरे मैं के मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मत। में दृढ़ता से भगवान के प्रति भाव हो जाने पर आदमी निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, चिंता बढ़ जाती है, शोक बढ़ जाता है, शंका बढ़ जाती है, सर्वथा अभय हो जाता है। बिना माने का जब जैसे ढोल जाता है, ढोल कोई मालिक नहीं हो तो कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, किसका सहारा देगा। और मालिक होता है तो वही बड़ी शांति रहती है। इस तरह से मनुष्य अकेला रहता कहाँ जाएगा, कौन संभालेगा, कौन ख्याल करेगा इसका, कौन रक्षा करेगा। साधन है वो भी, परंतु वो अहंकार आ जाता है। अहंकार से रहित होकर तत्परता से चले ऐसी बात कठिन पड़ती है। भगवान को मालिक मान लेता था तो मौज होती थी। कितना ये उत्साह आ जाता है, हमारे भगवान है, ये मालिक है। एक सुना आदमी और एक के मालिक होता है तो मालिक मालिक को बड़ी गर्वी रहती है मन में, मेरी मालिक है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ऐसा ही नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस तरह का भाव होना बहुत आवश्यक है। तो आप लिए, आप सबके लिए ये बड़ी जरूरत है, बड़ी आवश्यकता है। हमारे भगवान है, मेरा भाई का ये सिद्धांत है। मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा तक कोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा तक कोई, जा कैसे बोल तो मेरे पति सोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा तक कोई। मात्र मनुष्य के सारे की जरूरत है। जिसमें भी स्त्रियों के लिए विशेष है, पुरुषों की अपेक्षा भी स्त्रियों के लिए विशेष जरूरत है। एक बुरी बाई थी, बुरी बाई आपने सुने होगा, नाथद्वार में रहती थी, तो उसके पति शांत हो गए तो अपने मनात हो गई, फिर दूसरे पति का सहारा लिया, उनके कुटुंब में नाता करने की निषेध नहीं था, तो उसको मालिक मानते अलग रहते अपने, कोई तो मेरे को पुरुष की जरूरत नहीं है, परंतु कोई मेरे को संभालने वाला चाहिए, कोई पुरुष की आवश्यकता नहीं है, मेरे ऊपर कोई रक्षा करने वाला होना चाहिए। वो मकान में अलग रहती, वो अलग रहते, पर सहारा उनका लिया। इसे मालूम होता है कि सहारे की जरूरत है, स्त्रियों के लिए ज्यादा है, और जिसके अकेले का होगा बताओ उनका निषेध नहीं है। शास्त्र में ऐसे आते हैं साधन करने वाले, अकेले अपना करते साधन, परंतु सहारे की बड़ी आवश्यकता है। हृदय में ये भाव चाहिए, भाव हमारे भगवान है, मेरे तो वेदर गोपाल है, दूसरा ने कोई, मेरे तो वेदर गोपाल, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। मैंने लोगों में देखी है, बड़ी अच्छी धारणा, बड़ी श्रेष्ठ धारणा, बड़ी आदरणीय पूजनीय धारणा, मेरे भगवान है, यही धारणा है। तो ये धारणा बहुत बढ़िया चीज है, मेरे तो वेदर गोपाल है, दूसरा ने, मेरे तो वेदर गोपाल है, दूसरा ने, कोई दुख हो, कोई संताप हो, कोई शंका हो, कोई हो, सिर्फ भगवान से कह दे। बालक होता है ना, माँ से कह देता है, जो कुछ अपने शंका हो, संदेह हो, कोई बात हो, माँ से कहती है, निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, भाई माँ है, माँ का सहारा ही देता है। इस तरह से अपने इष्ट के सहारा हो, उसे बहुत बढ़िया रहता है। अपने इष्ट देव का सहारा, हमारे इसलिए भगवान है, परमात्मा है, वो हमारे इष्ट है, बहुत लाभ होता है। होते चिंता मिल जाती, चिंता अपनी, मैं अकेला नहीं हूँ, बिना नाथ का नहीं हुआ है, मेरे मालिक है, बहुत सारा मन बड़ी हिम्मत होती है, हिम्मत रहती है। तो ऐसे भाइयों से बहनों से कहना है, आप आ जाए सौर में तो भगवान को अपना बना लो, मेरे भगवान है, मेरे मैंने देखे थे, मेरे तो वेद गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो वेद गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है, मेरे भगवान है, वे रक्षा करेंगे। तो वो जरूर करते हैं, भगवान तो है ही, मम्मी मानसू जीव लोग जीव भूत सनातना, मेरा अंश जीव, ईश्वर जीव अविनाशी, परमात्मा का ईश्वर ही है। ये जब मानता नहीं है तब तक सहारा नहीं मिलता, और एक बार मान सारा, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, तू करो सत्य वैसे प्रार्थना जो भक्त से गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच ही जाए। सत्य जैसे प्रार्थना करे भगवान ने, तू करे तो भक्तवत् कान में वह पहुंच जरी जाए, भगवान ही कान में पहुंच जाए। मैं भगवान का हूँ, कौन रक्षा करेगा, आप बताएगी रक्षा कौन करेगा, तुम्हारा है कौन बार, तो कोई नहीं होता तो बड़ी बशीर होती है, और नहीं तो मन में बल रहता है, गर्मी रहती है, बड़ा सह बल रहता है। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं बिने मालिक का नहीं हूँ, मेरे मालिक है, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, एक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाते सिर मोर मुठ मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, निश्चिंत रहता है, मेरे भय रहता है, कहीं जाए मुझे भय नहीं होता, ये भगवान का सहारा होता है। बच्चे जैसे माँ होते हैं ना, तो माँ सहारा है, माँ के चरण हो जाए, माँ गोदी हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाता है, सामने राजा भी आवे महाराज दगवा दे सबको। माँ का इतना बल नहीं है पर वो मान लेता है। और भगवान तो सबसे बलवान है, उसे बलवान उसे समान कोई है ही नहीं। मैं त्वत समोह तब गति रखू तो अन्य अधिक कोई है ही नहीं, वो एक ही है, अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है और सब में है, सबका है, अभी है, वर्तमान में है, सबके है, सब में परिपूर्ण है, सबके साथ है। नरक में जाओ तो, स्वर्ग में जाओ तो, स्वर्ग में जाओ तो, वैकुंठ में जाओ तो, कहीं भी जाओ, ऊंचा नीचा कहीं भी जाओ, मेरे भगवान साथ में। उन्हें डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। मेरा भाई अकेली चलेगी वृंदावन, और वृंदावन अकेले चलेगी द्वारका, अकेली लुगाई स्त्री स्त्री जाती दर्पो होती है, उस साथ कोई ना कोई चाहिए रक्षा वाला। और भगवान के भरोसे से इतने निश्चिंत थे, ऐसे निश्चिंत थे, इतने निर्भय थे, अकेली चलेगी। लोग सुनने वाले आते हैं, उनको सुनाती है, बातें सुनाती है भगवान की। 250 आदमी जाते साथ में सुनने वाले कहने वाले, वो निर्जल निर्जल अपने भगवान के चरणों में जाते और ये भय नहीं लेता। फिर किस बात का है, भगवान से बढ़ गए होगा कौन। इस बात से मन में बड़ा ही बल देता बल, तो इस बात से भगवान का इष्ट मानो, अपने इष्ट भगवान को प्रयास करो, स्वीकार करो। अरे वो जो माने जो है भगवान मानने के लिए तैयार है। माता मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, बंधु मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो, चेला बनने को तैयार। एक छाते वाले संत थे, छाते ही रहते, छाते ही नीचे रहते थे, वो अपने विश्वामित्र मानते थे। राम कृष्ण में राम और लक्ष्मण दोनों मेरी चेला है, मेरी चेला दोनों, वो चेला मानते थे। फिर राम को कहते हैं, राम को, राम सब काम कर देगा, हमारा हमारा चेला है, गुरु कहना नहीं करेगा क्या। क्यों कारण नहीं भगवान नाराज हो, भगवान नाराज हो नहीं, बाप बन जाओ, माँ बन जाओ, भाई बन जाओ, मरे बन जाओ। भगवान को दास बनने में आनंद आता है, दास बन जाने की सेवा करे रे, विमान था हमारा रामलला है। विद्यापति जी थे अयोध्या में, वो भी अपना चेला मानते थे। गुरु सदन बिहारी अपने घर में मंदिर रखा, गुरु सदन बिहारी नाम हमारा चेला है, गुरु जी घर पर रहता है। माला लाते माला बढ़िया पैसे खोलो, खुद पैर करके लो बेटा ये लो गुरु प्रसाद का, फिर पैरा थे भगवान को। लोगों को मुझे बुरा लगता, ये झूठ हो गया आपने पैर ली, क्या भगवान कैसे देगी। वो कहते गुरु प्रसाद लेगा नहीं, मैं चेला है तो मैं गुरु प्रसाद लेगा, गुरु प्रसाद चाहिए उसको। तो लोगों ने कहा कि महाराज आप गुरु गुरु करते हो, गुरु तो चेला माने तब होता है ना, गुरु जी का मेरा चेला में ऐसा ऐसा है, ये कोई कह देगा। चेला तो गुरु का क्या होता है, गुरु जी माने तब हो, तो नहीं माने देंगे ही नहीं। गुरु प्रसादी कोई मामूली चीज है क्या, हम नहीं देंगे। माड़ा पैरी माड़ा पैरी का देखो देखो बेटा, माड़ा लेना हो तो दिल धोखा दो, नहीं तो माड़ा नहीं मिलेगी। सबने छिड़वा दी थी राम जी का, ठाकुर जी बड़ी शौक रहती है, ठाकुर जी शौक पूरी करो दी कितनी बात नहीं रहे। भगवान ने माँ कट है, बाप कट है, भाई कट है, भगवान है, कोई मिल जाए तो सामने बहुत राजी थी। भगवान कहते माने अभाव की पूर्ति होगी, नहीं तो अभाव की पूर्ति कैसे करूं। गुरुशन बिहारी बहुत विद्वान के नाम बड़े बड़े संत भवानीशरपुरी गए वहां एक बहुत एक रंग का नगर था बहुत भेरी उस पर एक रंग का मारे एक शास्त्र में छह डंडा में छह शास्त्र में 50 डंडा मारा वो पागल आदमी है पूछोगे 50 डंडा मारा 50 जगह 50 शास्त्रों में जो बात है कहीं पूछो हमारे को पूछो 18 पुराण 18 उपुराण 6 शास्त्र 4 वेद 4 उपवेद हुआ 18 पुराण 18 उपुराण कितना हुआ 36 हुआ और 4 वेद 4 उपवेद कितना हुआ और सब वेद शास्त्र इनमें पूछो जैसी मर्जी हो जाने पूछो 50 शास्त्रों में यही वहां विश्वामित्र जी वहां भगवान जब गए हैं प्रयागराज से अगाड़ी जाने लगे तो हमारे किस मार्ग में जाए हमारा परमार्थ पथ परमेश्वर जाना तो उन्होंने 4 विद्यार्थी आए 4 विद्यार्थी आए वो विद्यार्थी साधु दिए जमुना जी तक पहुंचा कर आए हुए तो 50 गए 50 नाम के वही 50 नाम है तो 50 नाम का मतलब एक एक विद्यार्थी को एक ही शास्त्र तैयार है एक ही शास्त्र एक ही पुराण पूरा का पूरा था कहीं कोई पूछे वही 50 संख्या थी 4 को इकट्ठे किए 4 वेद सब वेद जानने वाले 4 था विद्यार्थी वे साथ मिले जमुना जी कौन सा कराए जमुना जी के उस पार था राजापुर गांव जो जन्मभूमि तुलसीदास जी महाराज जन्मभूमि तो वहां गए राम जी तो राम जी गए तुलसीदास जी महाराज तो हुए हमारे खर्जू में राम जी में चेता जी में जो रामायण में रामायण चर्चा करते हुए तो रामायण की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी साथ में रहते हैं भगवान भी साथ में रहेंगे कथा तो रावण की भी कहेंगे रावण के साथ नहीं रहते वहां पर रावण यहाँ पर रघुनाथ जगह वहां वहां रावण कैसे पादश के अखाड़ा वहां यहाँ पर रघुनाथ जी यहाँ पर तो इसे दुआ गए राम जी के साथ में थे रावण के साथ में थे वहां पर मिलेगा मिलेगा मिले तो सब लोग उठे हुए मन में आई गोस्वामी जी गए कि मैं हुआ कर्जू में आता अगर मैं सत्य में होता त्रेता में होता तो भगवान यहाँ पधारे तो साक्षात दर्शन करता तो राम सदा सेवक रुचि रखी सेवक की रुचि रखते भगवान रख जाए राम दया राम के पर ऐसे है सेवक की रुचि रखते राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत सुर साखी वेद पुराण संत और सुर ये सब साखी तो वहां समुदाय में मिले तापस आवा तेज पुजो वैश्वा छह चौपाई एक दुआ 25 दुआ देते हैं वहां 26 दुआ हो गया वो भगवान ने 26 गोस्वामी ने अपना दुआ ये कहा वो दुआ हनुमान जी ने बनाया चौपाई हनुमान जी बनाई वो लिख दिया गोस्वामी का मैं लिखा नहीं मैं तो 25 लिखूंगा रोजगार में बड़े नियम से चले गोस्वामी जी और कोई ऐसा नहीं है जिसमें भगवान नियम से चले हो क्यों उसमें भर्जी का देते है तो भर्जी का नियम नियम जाए बखाना ऐसा नियम से चले तो एक दुआ तो 25 दुआ होता 25 दुआ एक सौ उठा एक छंद इसे अयोध्या में वहां जाते हुए एक दुआ भाई एक दुआ तो अच्छा सफाई बन गई वो गोस्वामी जी महाराज मिले बोली दिया हनुमान जी महाराज ने, रामायण में लिख दिया, भूषण पे वो सभी सभी दुआ हो गया, वहाँ पच्चीस रोज सभी से दुआ संदेश उठा इससे हो गई। तो भगवान सेवक की रुचि रखते हैं, ऐसे भगवान को मालिक माने तो वे सदा साथ रहे, ऐसे ही भगवान तो सब साथ में है, बिना माने भी भगवान है सब साथ में, पर सब साथ में रहते हुए भी रक्षा नहीं करते हो, अपने में चुम्बाई देते नहीं है, सब में भगवान सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो, सब जगह है, नर्क में स्वर्ग में स्वस्थ धोड़ी में सब जगह परमात्मा है। कोई कहते तुम्हारे भगवान तो नाक न कमाए, तुम्हारे भगवान दूर है, तुम्हारे दादा वही गए तुम्हारे बताया, हमारे भगवान सब जगह है, नको में हमारा भगवान है, नको में है, नको गुण भगवान है, स्वर्ग में भगवान है, वैगुण भगवान है, मृत्यु लोग भगवान है, कौन सा लोग है जिसमें भगवान न हो, ऐसा कोई है ही नहीं, सब जगह भगवान है हमारे, तो ऐसे भगवान है मेरा भगत श्रद्धा है, सेम तो राम श्रद्धा सेव संत पुराण वेद शिवशाली राम श्रद्धा सेव, तो अपना मालिक भगवान को मान ले तो बड़ा आनंद देता है। मैंने देखा है दोस्त को पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जानता नहीं, पर राम जी मेरे साथ में, मेरी राम जी भीतर से राम जी के ऊपर बड़ा विश्वास है, मेरे भगवान है मेरे साथ है, वो कहते भगवान के समान कोई है ही नहीं, वही कोई नहीं हो वही नहीं कोई हो सकता ही नहीं, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है, ये पढ़ाई जरूरत नहीं है, भगवान एक भावग्राही धारणा भाव भोगता, भाव अच्छा रहता, भगवान को भाव बड़ा प्रिय लगता है, जिसका भाव होता है उसे भगवान होते हैं, पर भाव ग्राहक भाव के पकड़ने वाले हैं, भाव को जानने वाले हैं, ऐसे भगवान है, बड़े दयाल बड़े कृपाल बड़े संयमी है। तो मन में आई आज क्या सुना, सुनाने कोई बात नहीं, फिर याद आऊ या सुनाओ भाई, भगवान को मालिक मानो, आप मानो अपना भाई मान लो, पिता मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो, आपको ठीक लगे वो मान लो, छोटे से छोटा बनने को तैयार, बड़े से बनना नहीं चाहता, आप बेटा बनो तो बेटा बन जाएगा सुकूत बेटा, ऐसा बेटा होगा नहीं, ऐसे भगवान है मालिक बना लो मालिक बन जाएंगे, मेरा भाई पति मानती भगवान मेरा पति है, अपनी माँ को कह दिया माँ मैं स्वर्ण में पर्णी गोपाल, रात में वो सपना आया भगवान साथ में ब्याह हो गया, देख मालिक देख मैं ले गई देख मेरे शहर में सुन दिया भाई पीठी लगे पीठी पीठी लगे पीठी सुबह दिया मान बताई इतना लगाई राते पढ़ने को गोपाल बन गए गोपाल के कैसी मौज की बात है, बड़ी खुशी आई बड़ी राजी हुई मार के माँ सपने में पढ़ने को गोपाल में तो हमारा ब्याह हो गया ऐसी बात। तो मेरा भाई पति मानती भगवान को पति हमारे हमारे प्राण पति भगवान है, मैं गिरधर के घर जाऊं पता था गिरधर के घर जाऊं वो कुछ वो खिलावे वो खाऊ जैसे वो रखे वैसे रहू जैसे रखे वैसे रहू गिरधर के घर जाऊं अब हिस्ट्री कहाँ जाए थे पति घर जाओ कहाँ जाए अब पति साथ रहे गिरधर के मन भाई राणा जी मैं तो गोविंद के मन भाई, गिरध के मन भाई, राज में तो गिरध के मन भाई, राज का प्यार नहीं, आप जो क्या कर लो, मेरा प्यार तो ठाकुर जी साथ हो गया, राणा को दू क्या कर दो, आगे दे दी, मेरे तो पति एक ही है, ऐसी पति बता हुई है, मेरे तो इंद्र गोपाल दूसरा न कोई, जाके सुर मोर मो तो मेरे पति सोई, मेरे तो इंद्र गोपाल दूसरा न कोई, और मेरा कोई नहीं है, मेरे तो इंद्र गोपाल वो है पति, तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ा महाराज, इनकार कर नहीं सकते भगवान, कैसे इनकार करे, भगवान को बेटा मान लो तो बेटा बने तैयार, माँ मान लो तो माँ बनने को तैयार, भाई बेटी माँ बन जाए तो बड़ा सपूत बेटा है, तो मानो तो सही, बड़ा सपूत है, आज्ञा पालन करेगा, काम करेगा, सेवा करेगा, बड़ी विचित्र बात है, विद्यावती से बातें भी मारी, जो विद्यावती है बदमाश है, बदमाश है, छूता नहीं है, क्या कैसे है कोई मेरे सामने कहा, बेटा बदमाश है, छूता नहीं मेरी, बेटा बदमाश है, और कैसे रहता है, ताकत किसी, मेरे सामने कहा बड़ा बदमाश है, शांत तो थे, मानते सुनता ही नहीं मेरी बात, बिहारी वो बड़ा लड़का है, छोटा लड़का, ऐसे प्यार करते थे, गहना करो गहना और पोशाक, जो कोई कपड़ा बढ़िया देखा इतना एक पैसा बढ़ाऊ, इतना एक पोशाक सही ना पोशाक, तरह तरह कोई बढ़िया पौधा देखा बस लाए हो ना, लड़ प्यार कर पी, बड़ा बदमाश है, नहीं मानता है, कौन कैसे होगा, बड़ा बदमाश, बदमाशी करता है, मानता नहीं, माँ कैसे कर, कौन कैसे था, किसी तरह किया, भगवान ऐसा है भाई, ऐसा सस्ता कोई मिलेगा नहीं, केवल भाव, केवल आपके भाव हो वैसे बन जाएंगे, बेटा बना लो, भाई बना लो, पति बना लो, पुत्र बना लो, प्यादा से महाराज ने सीता जी को बहन मानते थे, वो राम जी हमारे बहन हुई थे, सीता जी मेरी बहन है, बड़ी बहन है, बड़ी बहन ने कहा कि तू तेरे जनकपुर जाए तो मैं साथ हूँ, डरने की बात नहीं है, भाई साथ है मेरे, डर की बात है, तो बड़ी बहन पर तो भाई जा जंगल में अकेली रह तो भाई हो जा, मैं साथ हूँ, डरने की बात नहीं, सीता जी बड़ी खुश होती, बड़ी प्रसन्न होती, कहता जी मेरा भाई है, मेरी बहन है, राम जी को जाए धमकाएगा आपके मारी बहन को लाए, आप आए वनवास में तो वनवास आपको दिया आपके पिताजी ने, इस बात आपको वनवास माना, मेरी बहन को लाए, तो राम जी ने सफाई देनी पड़ी, महाराज मैं तो कहा आप रहो, अब आ जाओ, मैं क्यों तुम्हारी महाराज के साथ रहने में आनंद आता है, भोड़ी है भोड़ी सभी, अरे जंगल में खाने को चीज मिलती, पहनने को चीज नहीं मिलती, जंगल में चीज मिलती नहीं, क्यों आई आई हो, चल मैं साथ चल, तुम कहे जनकपुरी पहुंचा दो, तुम कहे तो अयोध्या पहुंचा दो, साथ में हूँ, लड़ने की बात नहीं, सीधा जी में खुश होती, प्रसन्न होती, रक्षा करना हो रहा है, मेरे भाई के साथ, नहीं भाई तुम्हें तुम्हारा भी बात नहीं, बहुत ये समझते नहीं, या कोई आराम है, या बड़ा आराम मिलता है, मरे को आराम मिलता है, महाराज हम देखती हूँ, महाराज हमको देखती हूँ, मेरे को आनंद मिलता है। तू जहाँ कहे वहां पहुंचा साथ में, मैं साथ में हूँ। सीता जी के मैं तुम्हारा जी साथ हूँ, वो क्या करे, बोली है वो समझती नहीं। वहां रुख पाए करुणा विधान की, भगवान की रुख पा करके और त्रिलोक की रचना करती है वो सीता जी। उन सीता जी को जी भोली कहते हैं, भोली समझती है, समझा रहे जगत में भी आनंद है। बातों में आ गई राम जी की बातों में आ गई, इस बात कहते ठीक है, भोली समझती नहीं, बोलो जन कहो जन कुछ बता दू जो बजे जो तुम जहाँ कहे वहां पहुंचा दो, साथ मेरे हुआ, डरने की बात नहीं। महाराज के साथ थे वो, अच्छा जी खाट गए आप सो, हम नहीं सोएंगे, तीन खाट बना कर ले गए, तीन जूतों में धोई दिए बना कर, एक जनरल लाल दो मर्दान पैरो मिट्टी पैरो खाट पर सो। हमने नियम लिए है, हम नीचे ही सोते हैं, जूती पहनते नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, चौदह वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, चौदह वर्ष राम वनवासी। चौदह वर्ष के लिए हमारे को वनवास मिला है, इस वास्ते वनवास में हम जूती नहीं पहनते, खाट पर नहीं सोते, पिछड़ा नहीं रखते, हम साधारण विधि से अपना जीवन बिताते हैं। पैदा से लाचार हो क्या करे, खाट देगा उम्मीद दे शाम को आप उठाऊंगा, आप विचार आप सो जाओ खाट पर हम सोते नहीं, लगे पर बढ़ा रहे, बड़े नियम लिए हैं, बड़े नियम धारण करें, त्यागी बने त्यागी, हम नियम बनाए नियम लिए, क्योंकि आज पर नहीं सोते, जूती नहीं पहनते, साथ में नहीं रहते, हम तीन ही रहते हैं साथ में, दूसरा आदमी रहते नहीं। पैदा जी आप चले जाओ घाट पर, आपके रहने से हमारे को जान मिलेगा, तो घाट पर ही रहते हैं, तभी भिक्षा भी जाते खाते कदम खाट पर, भगवान कहते हमारा सुख मिलेगा, सुख में घाट पर रहेंगे। नीम गई थी खटिया की, खटिया लेकर हुआ प्रयागदास रामलला का सभा, जन्मय सभा है, मामूल तो वही है रामलला का सभा। सीता जी मेरी बहन है, बड़ी बहन है, छोटा भाई हूँ मैं, छोटा भाई बहन की गोदी में रहता है, बहन प्यार करती है, बड़ी बहन माँ की तरह होती पालन करती है, ऐसे छोटे भाई बने हुए थे, माँ को बड़ी सीता जी को बड़ी बहन मानते थे, बड़ी बहन है मेरी, मेरे गोदी रखने वाली, मेरी प्यार करने वाली बड़ी बहन है, ये यथा माम प्रबंध देता हो जा मैं, हम जो भक्त जैसे मेरा भजन करते हैं मैं वैसे ही भजन करता हूँ, जो संबंध वो जानता है वो ही मान देता हूँ, कैसी विलक्षण बात है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितो मातो बंधु को नाही, उमा राम सम हेतु जग माही, जगत में राम जी के समान गुरु पितो मातो बंधु कोई नहीं, सबसे बढ़िया राम जी है, उसको मालिक मान लो, कैसी मौज है, रात दिन आग रहे हरदम आग, सदा सदा संबंध मान ले वाले सदा त्याग, मनुष्य पर विश्वास नहीं करता है, भगवान पर विश्वास नहीं करे, बड़े आश्चर्य की बात है, और किस पर करोगे, और कौन मिलेगा ऐसा असली विश्वास करे जिसे भगवान ही है, सिवाय भगवान और कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बड़ी खुशी रहती है भाई, बड़ी प्रसन्न थी। लुगाई होकर के पर्दे में जन्मी, पर्दे में ब्याएगी, वृंदावन चली गई, वह द्वारका चली, द्वारका थी सामने कोई कर देख भी ले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो ये बात है, मन में विश्वास होता है, भरोसा होता है, कोई देख नहीं सकता मेरे सामने, ताकत नहीं किसी की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। सुनो राम जी के सुमा उमा राम सम हित ही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। राम जी का समान हित करने वाला कोई नहीं है, और वो समान तो मान तो कहीं कहीं पति मानते हो, कहीं पुत्र मानते हो, कहीं भाई मानते हो, कहीं बाप मानते हो, कहीं माँ को मानते हो, मानते ही मानते हो तो मान लो भगवान को मानो, निहाल हो जाओ। इस वास्ते भगवान भगवान भी मानते भक्त होते हैं, वो सदा ही भगवान को मानते हैं, भगवान हमारे हैं, मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर्फ बोलूंगा तो मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल गिरधारण करने वाले, बाएं हाथ की चतुरी अंगुली पर तीन को धार किया गिरधारी, हनुमान जी भी गिरधारी भाई, अरुणाचल पर लाए थे, अरुणाचल का एक टुकड़ा है गिरिराज है ना, ब्रज का गिरिराज जिसको भगवान ने उठाया, वो है अरुणाचल का एक टुकड़ा, हनुमान जी थोड़ा दुर्वासल भी है, एक टुकड़ा गिरिराज उठा गिरधारी गिरधारी भाई, भगवान को गिरधारी हनुमान जी को गिरधारी कहते ही नहीं, कोई इतना बड़ा गिरधारी लाए, उत्तराखंड में लाकर श्रीलंका में लंका उपास उत्तराखंड वहां बहुत सारी बस, भगवान का नाम गिरधारी। छोटा आदमी होता है ना उनको कौन करे, बड़े आदमी है छोटा काम करे भी बड़ा बड़े ही बचता है, वो काम किया सब गिरधारी है, गिरधारी भगवान हनुमान जी कितना बड़ा, अरुणाचल का एक टुकड़ा है छोटा, और ये धारी करने से भगवान गिरधारी हो गए, मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मुर उठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मतलब बड़ी मस्त रहती, बड़ी मस्त जहाँ जाती है अकेली सब कुछ रहती, मेरे तो गिरधर डर भय बिल्कुल नहीं, संसार की चीज को अपनी मानने वाला अभय हो ही नहीं सकता, निर्भय हो ही नहीं सकता, उसको भय रहता है, भगवान को अपना मानने वाला अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसे भय रहता ही नहीं, क्योंकि दूसरी चीज भय लगता है, संसार अपनी है नहीं, हमारे भगवान है, न शास्त्र को अपना मानती है, न पेड़ को अपना मानती है। बड़े बूढ़े ब्राह्मण आए शास्त्र से कि मेरे साहब चलो आप चलो, हमारे वहां कहां पड़ गया, वर्षा नहीं हो रही है, मेरे हिसाब से लो, फिर ये ब्राह्मण आए बूढ़े बड़े भाई, भाई साहब चलो भाई साहब चलो भाई साहब सर तो क्या करे, पंचायती पड़ गई, वृद्ध ब्राह्मण है वे कहते हैं क्या करे, समझ होगा महाराज मेरी वजह मत किए, ठाकुर जी में समा गई, किसी इतिहास ने नहीं लिखा कि मेरे भाई की दाह भी आ गई, शरीर सहित शरीर सहित जो तुम्हारा भी मेरा शरीर सहित पधार गए, इस शरीर सहित भगवान स्मार शरीर बचा नहीं प्रिया भाई का। भगवान के सामने कायल होगी कि मैं करूं क्या, पूरे ब्राह्मण वृद्ध है, पूरे बलि ब्राह्मण आए हैं, वे कह भाई श्याम चलो शास्त्र कहते भाई मेरी शास्त्र लो तो क्या करूं। ऐसे भाई घना न बने वाले सिवाय भगवान के और कोई ऐसा नहीं है, एक ही भगवान एक अद्वितीय है, अद्वितीय संसार भर में अद्वितीय है। न सत्समोस्तभ्यभाव अर्जुन कहता है त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है। इतना बड़ा होकर के जो माने कि मेरे हैं उसी काम करे, उसी के ही बन जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही छोटे बन जाते हैं, वैसे ही काम करते हैं। भगवान को शर्म नहीं आती, दूसरों को शर्म आती है। अठारह अक्षोजी में घोड़े चलाते, घोड़े घोड़े चलाते शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती। मैं इतना बड़ा आदमी अर्जुन के घोड़े चलाऊ, लोग सहसे है, शर्म नहीं आती। सबसे पहला पूजन हुआ और पंक्ति हुई जो पत्र उठाए भगवान ने, सब जितने ब्राह्मण है सब पत्र उठाए, छोटे से छोटा काम करने में शर्म नहीं आती, आनंद आता है। भगवान को आनंद आता है, देखो संसार को आनंद देते वाले भगवान, भगवान को आनंद देने वाला भगवान का भगत, उस भगत को देख देख कर भगवान राजी होते हैं, उनकी लीला देख देख राजी होते हैं, उनका भोजन देखे, उनका होमना पढ़ना देखे, उनका कोई काम देखे भगवान राजी होते हैं। छोटे बच्चे को देखकर माँ राजी होती है, छोटा बच्चा खेलता है वो खेलता देख राजी होती है, वो काम रोता है रोकर माँ को ठगता है, माँ हंसती है ठगाई करता है मेरे से, मारा भी होती है। ऐसे भगवान है सजनो, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, ऐसा कोई भाई नहीं मिलेगा, बेटा नहीं मिलेगा, पति नहीं मिलेगा, आपका सनेह कोई संसार में मिले नहीं। वहां राम संग माँ ही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई है ही ऐसा, एक भगवान ही है। न तत्समोस्त अब देरी का कूद हो गया, अरे तो कहा समान भी कोई नहीं, अरे तैयार है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, सच्चे हृदय से भगवान को अपना मान लो, कितनी बड़ी बात है। राजी हो जाए भगवान, खुश हो जाए, भाई मान खुश हो जाए, पिता मान खुश हो जाए, बेटा मान खुश हो जाए, कोई जमा ही मानते है, कोई बहन ही मानते है, कोई जरा सीता जी की बेटी मानते है, सत्ता जी को मानते बड़ी कन्या, भगवान राम जी को ब्याई नहीं समझे, एक नथ बढ़ाई तो मूर्ति बढ़ा दी बॉडी, रात के हमारे सीता जी के हमारे बहुत बिराग गए थे, रात उठना नहीं पाती, खून आ गया सीता जी, खून आ गया था नाक में भारी खून पड़े, वो भाई भाई सीधे बेटी भाई बेटी अपनी कन्या भाई ठीक कन्या करेगा। अयोध्या गए धर्मपुर रहने वाले थे, अयोध्या गए जो नदी पर चढ़ गए, एक लकड़ी उठा के जानवर कहा तू जार और वहां कह दो कर्म भवन में कि तुम्हारे पिता जी आए हैं, गांव में आते नहीं, पानी पिए कैसे बेटी पानी से पिए, तो सीता जी मिली सीता को देखा और प्रयास किया कि गहना तुम्हारी इतना गहना कराया था मैंने, गहना फूलों को कह पाया दुख हुआ पिताजी को, तो सीता जी कहा कि गर्मी का दिन है ना इस वास्ते करा गहना है, वो मार गहना सब है, मारी तो गर्म रहा बने मार मारी बेटी की गहना है हमारे सब है घर भी के दिन इस वास्ते अभी फूलों को गहना बनाया है तब राजी हुए गहना बेच खा गए क्या नहीं तो आ गया घर में बेचने गहना बेच दिया मेरी कन्या है चलो कि आपने यहीं बुलाया मैंने बुलाया नहीं कहने थे माँ बुला रही है चलो पीछे जा भगवान से आज्ञा मांगी मैं तो बार मिलने वास्ते आई आपने क्या मिलना है नहीं ले जाऊंगा तेरी माँ याद कर रही है तो माँ से मिलने दीजिए ऐसे कौन ऐसे संसार में कौन बताओ इतने बड़े होते हुए छोटा सा बनने में शर्म नहीं आती शर्म नहीं आती लोग क्या कहेंगे लोगों में परवाही नहीं होती उमा राम प्रसम हेतु माई गुरु पे तो माँ तो बंधु कौन आए कौन आए कौन आए राम समान है तुम्हारा कोई करने वाला नहीं उस राम जी को बनो मैं तुम्हारे भाई मान रहा हुआ बेटा मान रहा हुआ पति मान रहा हुआ पुत्र मान रहा हुआ कोई बात नहीं भूख हुए राम जी मानो सब माने सब तैयार बड़े प्रेम से करेंगे सब सेवा करेंगे अच्छी तरह से सुख पहुंचाएंगे सेवा करेंगे ऐसे राम जी उमा राम समय तुझे माई गुरु पितु मातु बंधु को नहीं अपना मन मेरा है मेरा भाई मानते मेरे तो मेरे तेरे को पाल दूसरा न कोई ये मन में बड़ी गर्मी रहती है बड़े मन में बड़ा उत्साह रहता है मन में बड़ा सहारा रहता है भगवान है मेरे मेरे भगवान है समझे भगवान को मेरा करने वाले हैं भगवान उसे प्रश्न हो जाते भगवान ने बहन नहीं है भाई नहीं है बेटा नहीं है माँ नहीं है बाप नहीं है कोई बन जाए तो भगवान एक नई चीज मिले एक नई चीज मिल जाए भगवान ही कहा बेटा वह कुछ है एकाकृति जो कोई साथी मिल जाए भगवान बड़े निहाल हो गए हमारे कुटुंब हो गए बहुत राजी हुए अरे अपना शो काम हमारो जमत है नमत हरी राम कभी कहता है महाराज आपके तो खेल होगा काम हमारो जमत है रमत हरी राम तुम्हारे खेल है तमाशा है ऐसा तो कोई है ही नहीं किसको मानू कोई नहीं ऐसा तुम्हारा राम समय तुम्हारी गुरु से तुम्हारा तो बंद कोई नहीं दूसरा राम जी के कोई गुरु जरूर नहीं किसी की आवश्यकता नहीं भगत मान लेता है वो आवश्यकता हो जाती है भगत जो काम करना चाहे काम कर देते हैं अर्जुन तरह तरह करते बताओ एक माती पे माता जी थे वो अर्जुन पर बेहद गुस्सा किया अर्जुन और कृष्ण भगवान ये जंगल में गए जो प्यास लग गई तो वहां एक देखा आश्रम आश्रम में गए वहां एक बूढ़ी माजी बैठी गोल शरीर सफेद बाल ऐसी माजी बैठी क्या प्रणाम किया क्या पानी पीना अच्छा बैठा पहले बढ़ पाया कुटिया में देखा तो नंगी दरबार ये माता जी ये तलवार किस बात रखी चाहे जाओ तुम जाओ भाई बताओ क्या बात है क्या क्या अर्जुन एक तो एक धोख दी इन दोनों मिल जाए तुम खबर दूंगी अच्छी तरह से क्यों महाराज क्या बना दिया मेरे लाला को सारथी बनाया बाणों के सामने रखा वही बाण देगा जोर से वर्षा में रखा द्रौपदी ने साड़ी बना दी अशुद्ध अवस्था में वे लाला को साड़ी बना दी अब वे मिट जाए तो भरू है लगता है वास हो गए लालू तलते मंगी तो जन्मी कपड़ा पैर कर ली क्या तू क्या उसे क्या तू जन्मी जन्म लगी जन्मी है क्या होता है तो मेरे लाला को साड़ी बढ़ाई विश्वास से मार उनको भगवान के जल्दी शुरू हो जाए पहचान ले उसे डर गए बाजी बच्ची से चलो भाई सुस्तर चलो बोली माजी है लाले काटूंगे मैं लाला को जुदरे मान सामने मैं बाण देंगे जुड़े हार जाते क्या हार जाता मैं लाला को तो कर दी भगत होते हैं भगत बड़े विचित होते हैं वे ठाकुर जी की रक्षा करते हैं सब तरह सहायता करते हैं ठाकुर जी उनकी बात मानते चाहते नहीं मना और रक्षा करना है कौन और सेवा करना कौन है ठाकुर जी की सेवा कौन करे और भगत होता सेवा करता है मेरे लाला को साड़ी बना दी उसने और अर्जुन ने बाणर सामने मारे लाला को बैठाया और सारथी बनाया बोलो ये काम है भक्ति का काम है ऐसा ऐसे भगवान से काम ले मैं देखा नहीं देखू तो खबर में बोल के छीत अच्छी तरह से जल्दी शुरू हुई पैसा आई तो शुरू हो जाएगी क्रोध करेगी तलवार लेकर काटूंगी मैं लल्ला को सिद्धवे का मान लगे जोर जोर से क्या होता हार जाती क्या होता हार जाकर जीत सह रहती है सदा हो जीत जाती नहीं मेरे लाला को समझ रखा ऐसे भगवान के भक्त होते हैं एक संत मिले थे ब्राह्मण से था साधु हो गए वो कहते मन में आती है कुत्ता बन जाऊ कुत्ता भक्तों रे संतान कुत्ता बना रहा हूँ भक्त चले फिरे तो मैं चरणों में उस देती में लौटता रहूं उनका दूषण में गया है वो खाऊ संतों का दर्शन करता रहूं मैं बैठा रहूं भाई भगवान से भगवान कुत्ता बनाता हूँ मेरे को तो कुत्ता बना बोलो मनुष्य शरीर ब्रह्म शरीर और उनका शरीर कि कुत्ता मन आते कुत्ता बन जाऊ भगवान के दरवाजे पर रहे भक्तों के चरणों रजनी के मंदिर रहे हो भक्तों का जूठ समझिए टुकड़ा खाता रहूं ऐ दर्शन भक्तों करते रहू कथा सुने वो सुनता रहू इसी गोरखपुर में 12 महीना का हुआ संकीर्तन वृंदाव का जप कई आदमी इकट्ठे हुए थे गोरखपुर में भविष्य में उसमें काले कुत्ता निकाला मैं देखा हूँ वह कीर्तन साधन था कथा सुन साधन था कथा सुन सब कथा कोई कथा सब सुनता सावन बैठा कीर्तन बीच में घूमता अब कौन पूछे मेरे में क्या क्या मेरे तो कीर्तन सुनता तो ये जीव जंतु मैं भाई भगवान के भक्त होते हैं वो कुत्ता भी कितना श्रेष्ठ होता हो भगवान का नाम कीर्तन सुने कथा सुने सत्संग करे मनुष्य और नहीं करते वो सुनता कोई कथा करते सुनता कुत्ता ऐसे सांप सुना है ऋषि के स्वर्गाश्रम में एक सांप आया हमारे हनुमान दास जी थे ना सुबह कथा कहते रामायण के वो सोचा एक बार उठा पाठ करते गीता जी का पाठ करते थे तो सांप आया सामान बैठ गया तो मैं बैठ गए गीता सुनाऊ में गीता सुन रहे गीता सुनाई शिवली गीता सुन रहे गीता सुन चला गया कई बार देखता मैं गीता सुन पसंदगा सुन गीता सुनाऊ हनुमान दास जी थे हमारे साथी तो जीव जंतु भगवान के भक्त होते हैं, वहां भी सुनते हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, कथा सुनते हैं, मनुष्य में कोई होते हैं तो पशु पक्षी अंदर भगवान के भक्त होते हैं। तो भगवान को मालिक मानो, एक भगवान हमारे मालिक है, पिता मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, मालिक मानो, इसलिए दास हो जाओ, जो हो जाओ, माँ बन जाओ, पति बन जाओ, कीजिए स्वामी जी के बन जाओ, भगवान के बन जाओ, बस बहुत होगी, आनंद होगा, ऐसी बात है। मेरे तो गृह रंग पाया दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मुठ मेरे पति सही। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 11 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।